صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نظر روح میں آسانی دے نظر روح میں آسانی دے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہوں آپ بگاڑے اپنی بنی ہوں آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی ڈارس سے سلم کی ڈارس سے سلم کی ڈارس سے پل سے پار کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم